إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد فلندريمت أبسولوتا Lëvdatat, shqyqirët, janë vetëm për Zotin ton, Allahun Subhanehu ve Teala. Për shëndetjet, salavatet, mirësit, begatit, të gjitha të të buara, të kënjëriju mëj mirë njërzimit, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndërshme, bi gratë ti të pasta, dhe të gjitha ta musliman të cilët të ndjekin rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar gjëmatli, të ndëruar vëllezër, me lejen e Zotit Xhellahu Ala, dhe të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalës së Allahut Subhanehu ve Teala. Pasi që jemi edhe në prag të muajit të begatshëm, muajit të cilin ka zbrit ky libër i madh, libri i Zotit Xhellahu Xhelaluhu, jemi edhe disa ditë afër muajit të Ramazanit, andaj besimtari, që ka thoni Ibn Qayyim el-Jauziye, gjithmonë kur afrohet takimi, shtohet padurimi. Gjithmonë kur jemi më afër takimit me diçka që ka do, aq edhe më e madhe është flaka e dëshirës për t'u takue. Sikur që thot Ibn Qayyim el-Jauziye, sikur një njeri i cili niset për një vend që e do dhe kalon kilometra, kalon hapësira dhe dëshira e tij është e madhe. Nëse arrin me një vend ku e shef vendin dhe cakun ku don me arrit, atëherë padurimi është edhe shumë më i madhë dhe flaka e dëshirës është shumë më e madhë. Kjo është prej konkreteve, ndërsa kjo tjetra prej abstrakteve. Pra, dëshira e takimit me Zotin Xhellahu Xhelaluhu duhet që atë shma shkum që a shkon njeriu afër Zotit me qenë më e madhë. Andaj tha Muhamedi alayhi salatu wa salam, kur njeriu të shtrihet për vdekje apo tjetë afruhe e gjeli për një smundit të ranë, ka thënë letashtoje shpresën. Kjo në kupton se njëri kur afrohet afër të dashurave, afër sendeve që ka i do, duhet me jushtu dëshira. Andaj neve duhet me na ushtu mali për takimin me këtë muaj të begatëshëm, nga se është një muaj i cili po mëstishte zdotishim, po mëstishte aj zdotishmi na qysh jemi musliman, besimtar, nuk kishte me qenë asë një pik dalimi mes të tjerëve. Andaj Zoti jonë Gjelle Gjelaluhu i tha Muhammedit alayhi salatu e selam, ky Kur'an ka për ty dhe për kreta ta qka vim pas dhikrun, privilegj. Qka dhe me thonë dhikr? Do të apsojmë neve në Kur'an se Zoti jonë Gjelle Gjelaluhu këtë Kur'an e ka bo që me një fjalë ngërthejnë disa prej kuptimeve. Shumë kuptime me një fjalë. Fjala dhikr e ka për qëllim përmendjen, e ka për qëllim me të kujtu dikush. Po këtu dietar kanë thënë e ka për qëllim se ky Kur'an është autoritet dhe privilegj dhe pozitë për ty dhe ata që kanë ndjekin tyje. Atëherë, pse i ka thënë përmendje? Nga se shikojnë, këtë dunjajën diskutohet Islami, diskutohet feja, diskutohet Zoti, diskutohet ligji. A ky më i mirë? Ai Zotit, ai joni, thoj njerëzit. Ai demokracisë, ai Zotit, diskutohet. Dhe çdo sistem është një lloj orvatje dhe një lloj tentative për t'ju afruar ligjet e Zotit xhelaluhu. Por sallahu te bareke ve teala thot fihi dhikrukum, në këtë libër e keni autoritetin e juve. Shiko sa për një model të thjesht për ta kuptu, neve jemi largë sahabeve dikun 15 shekuj. Dikun 15 shekuj. Në mes 15 shekujve, i vetëmi shekull që nuk guxon, apo edhe nuk bjen kaderikisht nga modeli dhe irneki është shekulli i parë. Pra për shembull, cili tena është më i madhë? Kur thuhet, ka thonë Ebu Hurejra, a ka thonë Imam Ahmedi, cili e më i madhë? Ebu Hurejra. A është më e madh ka thënë Abu Bekri Siddiku apo është më i madh ka thënë Abu Hanifa? Abu Bekri Siddiku, nuk diskutohet. A është më i madh ka thënë Omar ibn Khattabi apo ka thënë Ibn Taymija? Omar ibn Khattabi. Ibn Taymija nuk është pos ndjekës i atij, pos shpjeguesi i asaj çka ka thënë ai, pos orvatës për ta zbuluar më shumë çka po do të thonë Omar ibn Khattabi. Atare gjenerata e sahabeve, por krejt këto gjenerat, para me ndohë, një gjenerat kanë orë 14 pas tyre, dhe smundën me krejt bashkë 14 gjenerata, pra thjesht, lezër, brezi sahabeve, me brezat e tjerë, kur janë 14 me një, realisht, racionalisht, logikisht, me matematik duhet më konë matë mdoj këto, apo? Këtë bohën 14 me një, cëllë jam më i fortë, 14 që. Por se të sahabët, kjo regull nuk vlen. Kjo regull nuk vlen. Pra, sa do gjenerata me ardhë, sahabia është më i madhë. Sa do gjenerata me ardhë, kjo është mendimi më i sakti ulemave, ku kanë thonë se sahabijun nuk e mrin kërkush. Sahabijun nuk e mrin kërkush. Dhe Shejhul Islam më të imije ka përmenë se Muawije, radhiallahu anë, me gjithë se përleshen me Alijën, e ka, por sa ka musliman pas Muavijes, pas sahabe, matë mirë se Muavija, jo, ebede. Për çka? Vetëm takimin me pejgamberin selam së mundesh me paguajt. Vetëm takimin me pejgamberin alayhi salatu vesselam, që e ka pa, dhe ka morë prej ti, dhe ka folë me ta, dhe pejgamberi selam është gjallë duke e pranua islamin, kjo s'paguhet kur. Këta së mundet me ja morë kur kush, edhe pse ka, ndoshta, eventualisht, dë një gabim, krahas Aliut radhiyallahu an. Kjo çka nuk kupton vëllazër, çka nuk kupton. Aqshma afër ndjekjes së Kur'anit, Allahu jalla wala e ngrit autoritetin. Dhe dietar kanë thënë, nëse i morëm këto 14 shekuj, Allahu nuk i ka ngrit krejt, ashabët i kanë ngrit krejt. Nga këto 14 shekuj tjerë, aqshma afër me Kur'anin, aqshma afër përmendjes. Andaj është aty se prej të sahabët kalohet, ha, te kush? Te tabiin të zgjedhur, jo krejt. Prej të sahabë thuhet, ka thonë Sa'id ibn Jubair. Pastaj, ka thonë Sufjan e Thauri. Ka thonë Ebu Hanifja. Ka thonë Ahmedi. Ku janë atë tjertë? A veç ato? A veç ato janë konë? Jo, ka posë shumë. Me mija, me qindra. Me qindra mija. 1 milion e gjimë që kanë falë gjenazën i me Mahmedit. Por se, aqë më afer libri të Zotit, aqë më afer të Allahu të bareke, andaj vëzër, Kur'ani është një burim shumë i madh, i pashtarshëm, që shka thënë Zotë i unë gjellë gjelaluhu. Andaj neve duhet të marrim Kur'ani dhe të abojmë model të gjdo lëvizje tonën, edhe mënyrën se si mendon duhesh me pas Kur'an, edhe mënyrën se si flet duhet me pas Kur'an. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë kur është përgjigj me formulimin Kur'anor, Allahu Gjellë ka thënë, drejtoj e ftyrën tënde ka qabja. Wajji. Allahu Gjellë ka thënë kështu, wajji. Për nga me thëmë, inni wajjehtu. Pastaj kur ja jep gjevabin, për nga me thëmë, une e ktheva ftyrën. Une e ktheva ftyrën. Dhe janë mundu sahabët në përgjigjet e tyre, kur janë pytë, me thënë, ka thënë Zoti. Pse valë? Nga se aqë ma afër Kur'anit, aqë ma afër jetës, aqë ma afër gjallëris, aqë ma afër të vërtetës. Andaj neve duhet të bëjmë Kur'anin mënyrë e të menduarit, mënyrë e të folurit, mënyrë e të lëvizurit. E jo me i bo emocionet, ha? Njerëzit sot i bojnë emocionet. Thot, ma ka thonë një fjalë, unë i a thamë, pëse mësë mi a thonë, kur ka i ka gojë edhe unë kam gojë. Po, ndështë aj, ka gojë, po kur e ka përdor gojën se ka këshirë Kur'anin, e ti duesh edhe pse e ki gojën me këshirë Kur'anin. Çka thot libri i Zotit Gjellaluhu? Andaj vëllezër, pasi që jemi në muajin e Ramazanit, afër, Allah na mëson me mrije, neve nuk duhet të harrojmë se Ramazani nuk ka ardhur për agjërim. E kemi përmend kur ka ardhur mundësia. Ramazani nuk është bon Ramazan, që është mu dallu, ha? Se ka plot muaj. Po ai është dallu Ramazani. Nuk është bon kështu i dallushëm me të agjërume. Avami i muslimanëve mendojnë se Ramazani ja për ma agjëru. Te sahabët, gjithmonë kur ka thonë, po vjen Ramazani, asë njerës kanë thonë, he, kena me ninu tash, kena me agjeru, ja. Gja e shehru lë Kur'an, ardhë muaj i Kur'anit. A në gjithmon, ata e lidhë me cilësin më të pëndash me një sendit. Kur nuk thujnë erdhë Ramazani, erdhë agjerimi. Jo, erdhë Ramazani, erdhë Kur'ani. Andaj neve tash të e pritë Ramazanin, njerëzit zakonisht u shkon menja, sifiri, iftari. Por se të ulemat, të sahabët, Ramazani, Kur'ani. Ramazani, Kur'ani. Deri sa transmeton Imam Sujutiju nga Aisha radhiallahu anha, dhe kanë transmetu shumë prej transmetuzve, atë shumë kanë lexuar Kur'an në Ramazan, sahabët, deri sa ka shku numri i hatmeve në ditë në 8 hatme. E di që ki numër është, edhe hafëzat mundën me uqudi, 8 hatme. Arbaan bil lejl, arbaan bil nehar, 4 ditën, 4 natën. Deri sa kanë pyet Aishën, çka thu për do njerëz, 8 hatme në ditë janë t'i bo. Tha ma kara u e ma kara u, kanë lexu po s'kanë lexu. Thojnë djetartë, Aisha, i ka thonë, ata kanë lexu po s'kanë kuptu. Kanë lexu po s'kanë kuptu. 8 hatme në ditë, a disa është dhe zërë. Te na, në ndër, që në ndër hesmi shpetë, apo pikë këto në Amerikë, në ndër së një lexonë. 8 hatme në ditë. Por që kjo të shkak, nëse aludon për diçka, pavarësisht juridikisht, a mundet, as mundet, edhe logikisht, kjo nëse tregon diçka, tregon sa e kanë dashur këtë libër. Sa e kanë dashur këtë libër, çka mundet me dash më shumë se 8 hatme mi bo. Kjo do me thonë, vëzër, a i veç namazin e ka falë farz, dhe ka thonë ngërë bukë. Nërmas, ka hongë si na. Një arë ullëmi, kada ka dalë, e lukët, e endë, ha? Kështu hajnë na. Ato s'ka në agër shtu. Ja. Ka kaptine veçanë si hatë, si kanë hongër bukë. E kanë hongë qatë pjesë që kanë basë me hongër dhe kalonë në trënsishme. Na, që ka bojna? Prejtë një herë, ka dalë të komodomi, të bomi që shduhet, bjerë atë, bjerë e kretë. Si kur kjo më konë qëllim, po kjo nuk mund më konë qëllim, se kjo shkonë zoti rujt në vëjtore. Së mund më konë qëllim. Ta ato së konë qëllim. Ha, kalo ku duhet me kaluë. Andaj Kur'anin ta bojmë model. Ku të thamë model, i rënek, synim. Pra, jetë të punu një punë, rrisk të lipë, pare të lipë, që është natërshme, me qëku menje të Kur'ani. Ta sosi që të punë dhe, ta lexoj një sure. Ta sosi që të punë dhe, ta lexoj një sure. Pra, dhe tjetë këtë vëmendje përqëndrume në Kur'an. Nëse këta se ne banë 11 muaj, edhe pse s'ka arsye, po që se ne banë, atar Ramazan, vlezër, Ramazan nuk duhet mu diskutu. Thuj u vlaznive deklarativisht, hapta si kështu, pa mare. Thuj vlazni ju du shumë, ju respektoj shumë, ju du shumë, tash, pisit hinje si firi parë, ku të takomi në bajram, ishala. Ku të takomi në bajram, që shtu janë kanë sahabët. Gruje si ka thonë, që ku e ki për një muj, hajen, pijen, shifmi në bajram. Qa dhe vëndon shifmi në bajram? Su më kiti këtu muaj, ma. Sot, s'ka këtu mare, s'ka kompromis. Ju thue, respekt dhe dashni dhe gjithë shka, po shif, pse, nga se kjo muaj e ahiretit. Kjo është muaj e ahiretit. Ana e dhe zërta shfizojmë këtë muaj dhe të na e ngrit nivelin se qëfar libri kemi përbara. Qëfar libri kemi përbara. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellëluhu në surën El Bakara, të ka jeti ku kemi ngel, vë idh kulna lil mela i këtis gjuduli edeme, فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كثن الله جل جلاله نسورا البقرة ذكر إثم ملاچه كور إثم نيذ ملاچه أسجدوا لآدم بني سجدة آدم فسجدوا تزيد إبان سجدة تزيد ملاچه إبان سجدة آدم عليه الصلاة والسلام إلا إبليس پرويش Iblisit. Ebe u estekbar. Ebe imtena u frenu. Tham, ebe është kur i thu dikujt jo. Bëje jo. Pastaj dhe Allah u gjellë u estekbar dhe u tregu mendjemal, pat mendjemalsi. U kana minel kafirin dhe u bë apo ishte, që ka tham? kene, ishte, apo u bo, do të shofëmi. Do të shofëmi nga se kjo është prej polemikave të ulemave, kene, u bë, apo ishte, cila është realiteti. Nëse u kanë, qafir, më herët, atër i bje që adhurimet i ka pas një fak. Apo, nëse e bartë në kuptimin kene, minel kefirin, ka qenë qafir, gjithmon ka qenë qafir, atër i badetet, qa i ka pas? Një fak. Nëse thojna u bo, u shndru në qafir, atër i badetet i ka pas, tamam, dhe së konë munafik, dhe u ka bo tash qafir. Kjo është polemik të ulemat. Pse? Nga se kemi përmen 1 milion herë. E du të përmen me sa të kena mundësi. Se Kur'ani nuk kuptohet nas një gjuhë përveç gjuhën që ka zbrit. Nuk mund është me thonë, unë e pëmar ishte edhe nuk më intereson, po ti shka dush mund është me thonë, kësë ka sështë valide. Valide është veç Kur'ani që ka kene minel kefirin. E tash kene, përdorët kene, a kanë, dikur. Përdorët kene, se heru kanë. Qish përdorët se heru kanë? Wa kene Allahu gafura. Allahu thot, wa kene Allahu gafura. Allahu, ha, që që përkëthejnë atash? Që përkëthejnë atash? Shkojmë i vetë një ulemat e Facebookit, ato në kalzojnë. Së ta kalzojnë kur gjohë, se se di këta. Wa kene Allahu gafura, Allahu gjithmonë u kanë gafur. A u ka bo Allahu gafur, falës, mas ja ka falë dikujt, a para se mi a falë? Para se mi a falë. Kur para se mi a falë? Gjithmonë. Kene. Andaj ka thonë, fjalla kene, ulemat ka thonë, fjalla kene, përdorët gjithmonë, përdorët u shëndruë, u e kene u shëndruë, sikur kjo, këtu në këtë ajet. Andaj, kjo janë disa prej meseleve që ka i përmendëm në ligjeratën e kalume, e në këtë ligjeratë dhe të vazhdojmë pra këtë ajet, të isharojmë e disa meseleve që të i kam përmendë djetarët në këtë ajet. Fillimisht, meselja që i kam përmendë djetarët është ky ajet, cila është për shtatshmëria e sjelljes së këtij ajeti në surën El Bakara, e cila surë mirret me jehudit. Pra, dietarët dozë kur e studiojnë një ajet, e studiojnë fillimisht nga ajeti si ajet. Pastaj këtë ajet e morin thonë, e mirë, ky ajet pse ka ardhur në surën Bakara? Se surja Bakara ka zbrit në Medinë. Surja që ka zbrit në Medinë zakonshëm. Mirët me kanë? Me jehudit. Me jehudit. Surët me dine mirën me jehudit, mirën me dispozita. Kjo është këtu, kjo lejot, kjo s'lejot. Djetarë kanë thënë, surja El Bakara është surë që zakonshëm shumice muhabeteve janë me Musajnë. Musën, alejhi salatu selam. Atër pse ka si Allahu këta jetë mu në këtë surë dhe cila ndërlidh shmëria? Kjo që shme kuptu ma lëdhë, lezër. Disa vende, njëriju i ban disa sejnë, disa vende tjera, i ban disa tjera. Por shembo, neve në gjami falemi, neve në gjami falemi, të shpia, janë disa pun tjera, janë gjdo fushë e ka një vend tjetër. Nëse e shofë me dikan, duke e vepru një veprim, e cila është i përstatshëm në vend tjetër, e shofë me duke e vepru në vend tjetër, e para pytje që ka nashkon në kri është, e tash, pse që ta e boni që atje? Se kjo nuk e ka vendi këtu, do e ka dikun tjetër. Djetarë kanë thonë, qëfar ndërlidhje ka me jehudit iblisi? Kjo është pytja. Andaj kanë thonë, disa prej ulemave, gjevab. Disa djetarë kanë thonë, naam, fe fil kësat i bejanu u kubet il kibri vë të ali ala emri Allahi azza wa gjell, vë të ali ala l'inqiyadi lehu subhanahu vë të tiba i rasulihi sallallahu aleyhi vësallem. Kanë thonë djetarët, po, kjo ka ndërlidhje me iblisin. Pra, jehudit, lezër, a ka ndërlidhje me qështin e iblisit? Po. Cila është ndërlidhshmëria? Ndërlidhshmëria është ndërlidhshmëri sifatësh. Ndërlidhshmëri cilësish. Pra, Zotit duke folë për jehudit, këtë sure, ha? Mrejnë eshte në gjarën e iblisit. Qka do më ju thonë? Do në me na thonë neve, po do në me ju thonë edhe atinve. Se jehudi, për mu ba, dhe forma se si funksionon jehudizmi, dhe forma se si funksionon Benu Israel, është forma se si ka funksionu iblisi. Andaj, kanë thënë dietarët, në ngjarjen e iblisit ka argument për dënimin e kibrit dënimin e mbajtjes me të madh ndaj urdhrave të Zotit Xhelel Xhelaluhu dhe mbajtjes me të madh dhe mbi lavdratës mbi një krijesë të Zotit Xhelel Xhelaluhu që Zoti ka dashur me e lavdru. Pra e para, Iblisi çka tha? Ebe, jo, zbi. Jehud çka tha? Jo. A jam rasul? Jo. A e dishin që janë rasul? Po. Ngjashmëria shumë e madhe. Ata i than Muhamedit jo. Iblisi tha Allahut jo. Tjetra u mbajt më të madh. Istekbara. Dhe Zoti jonë gjellora gjithmonë jehudit kur i cilëson thot istekbirun. Mendje madhja. Bon, mendje mdoj. Dhe qetra cilësi e përbashkët mes Iblisit dhe jehudive, karshi Muhamedit salam, është krahasimi i Iblisit në raport me Ademin, krahasimi i jehudve në raport me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra Iblisi tha ene khairum min. Që i than jehudit rësullit? Nuk minu bima unzile alejna. Tha na besojnë vetë ata shka na neve na ka zblit. A? Na besojnë vetë ata shka na neve na ka zblit. Dhe thëjshin se na jena matë mirë se ju, madje, kur i kanë pyt kurejsht, jehudet, a na jena matë mirë a Muhamedit, qka thuni ju e ditë? Se ju jeni të ditë të thirë në liber, në s'kena liber, në Arab, a, unë me june, në analfabeta jena. Mirë, ju që jehudit, a na matë mirë, a Muhamedi, shka ju thanë? Ha ulaj ehda, minë ledhine amenu se bile. Ju jeni matë mirë se ata që kanë besu. Pse e thanë këta? Nga se ishin nga forma e të menduarit të Iblisit. Iblisi su mendu shumë, tha, ene khajrë, unë jam majmbisaj. Ku i e majmbisaj? Ku i e? Përmendi faktët. Ska fakte. Andaj vëzër, kanë thënë djetarë, për stashmëria e sjeles e këtja jeti, në ngjarën e Benu Israelve, është e qarë. Pse? Nga se forma e cila mbizotron të jehudit është forma e, unë jam majmire dhe pik. Apo? Kjo, neve që ka nga bandobi, ti ikim i kësaj metodologjie. Ti ikim i metodologjis, unë jam maj mirë. Qofte edhe nëse se thue. A? Qofte edhe nëse se thue. Qitë e më thonë se thue? Ti shak i thonë kur kujtë, unë jam maj mirë se ti. Po ti e beson bindë shumë. Ti e beson paluhat shumë se ti e maj mirë se x apo y personi. Kjo vledhe nuk të bandobi. Ma djetë rëzikon, rëzikshmëri mu bo i blizë Zotin arrujtë. Pse valë, nga se qatë shka të e me nënë mathbirë, ndështë asje ma i mirësaj. Sje. Ti insiston, po sje. Ti do, po sje. Zotin s'ka dashtë. Andaj djetarë kanë thanë, nga kjo neve mësojna, se, joja, mbi lëvdrata, me të menduarit se ti e ma i mirë se tjetëri, zdë banë dobi, ma djetë banë sharë, zdë banë sharë. Andaj djetarë kanë thanë se, Iblisi, edhe ngjarja Iblisit për sashmëria me jehudët është se njëriju duhet të kujdes shumë të madhë, t'i hapë si të mirë, mos shesë e fudullëk, mos mbahët me të madhë, nga se fundi jemi robë. Shiko Iblisi sa e ka adhru Allahun Gjelluara me vite, është bo mbrojtës dhe sigurus i tokës nga rebelët, por se në fund që ka ndodhi me ta? Kena minër kefirin, u bo prej qafilave Zotin arrujt. Tjetra meselet së ne ka mërmin djetartë është, pse Allahu Gjelluara ka thanë, kulna dhe s'ka thanë, idh kultu. Realisht, kush kujna i ka thanë dhe kush pofol? Pofol Allahu Gjelluara. Pse s'thot Allahu kur thash? Po thot kur tham. Ka dalim, kur thu kur thash dhe kur tham. Nga se kur thash e konkretizon një thanës, dërsa të dhu, kur dhu, kur tham, këtu ishti një grumbull të thansave. E ta zjetar kanë thonë, neve e dim se këtu, kush ka mujt me thamë përrejtë se Zotit, një, ajo është një, pse ka thonë kur tham, dhe s'ka thonë kur thash. Djetarë thonë, fjala tham dhe fjala na, nuk përdorët gjithmonë për shumë, po përdorët edhe për madhrim. Dhe kjo është prej asaj gjërsi së gjuhës arabe të madhe, se nuk përdorët na gjithmonë për une dhe ky, jo. Pra në gjuhën arabe ka une, dhe ka ne, unë dhe ne. Pastaj për emrat tjerë i ka ti, nja, ti, femër, ti, ju dy, huma, entuma, ent, dy për emrin të cilit i drejtosh. Pastaj ka aj, pastaj ka ata dy dhe ka ata mashku dhe ka ata hunne femra. Kjo në gjuhë në arabe vëzër është deti. Me bo me hi, mund është më mbytati, më fundos. Dhe palëca e Kur'anit është mi kuptu që të sejne. Pse ka këtu, thamë, themi ne, thanë ata, ata dy i thanë ati, ata dy i thanë atyre, shumës. Kur aj i tha atyre, aj njës i tha, dhe kjo është deti i Kur'anit. Kjo më gjizë, kjo është më gjizë, fe i jeje, që ja dhe u gjelluala, realisht djetarë kanë thanë, kundrina nuk guxon me unda prej foljes, për shembu. Kur'an ka ardhë, i jake na abudu. Regullat arabe, shka thonë, nuk banë me eda kundrinën nga folja. Pra, du të me thanë, të adhurojmë ty, qështu du të me thanë. Po Allahu ka thonë, nuk ka thonë qështu, ka thonë, vetëm ty të adhurojmë. Realisht, fjalia, a do është më ndërtu, të arabë, kështu ndërtojë. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje, dim kërkojmë. Kur'ani e ka thy këtë regull dhe ka arme një regull tjetër. Ka thonë, i ja kena budu. Vetëm ty të adhurojmë. Djetarë kanë thonë, e ta shkerë kjo, pse u da? Kini pa, kur diçka është zakon shëmbadhë shto, dhe vjen dikush e ndronë. Sikur tash dikush thotë, mu kam përzi kundrina ku ka shku hoxha, unë se di ku ka shku. Tamam. Sa problem? Me rëndësish është me kuptu se Kur'ani ka arme forma dhe mënirat ndërtimit të ajeteve që i ka trullave dhe Arab. Ka thonë e ta shka të vullë Muhammedin Asedina. A thanë që shtu? Ketë Arab thanë e ta shish po folë. Sa ata realisht do së besoshin që e ka thonë Allah. Kjo që ka po thotë Muhammedin? Pse folë ki kështu? Por se e kuptun ma vonë. E kuptun ma vonë kur hinë në Islam. E kuptun se Allah po thotë vetëm ti dhe më dhanë, vetëm unë e meritoj që ta. Pra, ibadeti veç muë. Ibadeti veç muë. Andaj e ka nda kundrinën nga folja. Ijake, pra. Disa ditarë kanë thanë, qka do më dhanë dhe kjo ijake? Pse e ka nda? Pra, madhuru të madhuru të unë e meritoj madhuru, kri ma beti. Pra, unë jam indam këtë aspekt. Unë e kam ekskluzivitetin e kësaj merite, madhanë së madhanë e kam. Kjo është për qëllim. Djetarë, thamë se Zoti po thotë, kur ne thamë djetarë, lit ta'dhimi wa tafkhimi wa l'ishade, bidhikri. Thamë, kur themi ne, e ka për qëllim, ne unë shumë i madhë. Ishade, dhe me thamë, me përmen, me madhrim. Pra, Allahu gjellon në mësën neve, se kur folë për Zotin, nuk u jetë të folë për gjithkanë, është Allahu gjellon wa ala. Ajo është i madhë, që ka thonë për nga mërë alejhi salatu wassalam, subhanallah, kur njëri prej njerëzve nuk diti me folë mirë për Allah, unë gjellë gjelaluhu, që ka tha, subhanallah, tha ajo është Allahu, ajo është Allahu që ka i bje, ajo është Allahu, thanë djetarë, kujdes, mësë folë qështë vjene, pra aki për qëllim se, është Allahu gjellu alej cili meriton të flitet me ta, me në mënyrë të veçantë. Pasaj djetarë, kanë sjellë meselën tjetër e cila është urtësia e urdhrit që me laqët mi bo sejtë Ademit Alehi Salatu vë Selam. Pra cila është urtësia. Kur'an dhe zërë urtësia do njëherë gjindët, do njëherë nuk gjindët. Do njëherë, pra, dikush, sigur, kur Allah u gjellë, aqimus salat, falle namazin. Ulemat mundohen me gjithë lamin. Që këtë lamë, ju ka hupë, dojnë me gjithë. Qëka në lami? Lamja, pse të na? Pse e ki bo qëta? Pse po thu që shto? Edhe munohën me gjithë. Shpesh gjenë, shpesh nuk e gjenë. Por që e mëllë namazë, së kanë mujtë me gjithë. Pëzojmë, zeqatin e dim, dahat prej pasunikut, një piesë e pasurisë së ti dhe i për të fukarasë. Dhe kjo kuptohet, qësh kuptohet? Po ti, a veshti dhe me jetu komoda? Edhe ki do me jetu, s'ka, du të mi dhanë. Mirë, po fali namazin, pse qështu mu fali, pse me nejtë këjam, pse me rarë ruku, pse në skarë një formë tjetër, ka thonë djetartë, shumë shtira me gjithë lamin. Pse? Shumë shtira me gjithë lamin. Ajo që ka i ka hup, iblisit është lami. Pse mi rase ishte? Dhe kur e hup lamin, nuk do me thonë se se ekziston. Andaj djetarë thanë, na mundomi me lip tash lamin. A e gjejmë, a se gjejmë? Nuk në intereson. Ne e dim një sen. Allahu i ka thonë, bini se ishte ato kanë ra. Kush ka ra, ka pështue. Kush s'ka ra, o bo iblis. Dhe kush zbje dept kiametit, ka me qenë në palën e iblisit. E para për e pikave që ka përmen djetarë Turqia, është të krimun li Adem, alej salatu e selam, është me ndëru Ademin, alej salatu e selam. Kjo është pika e parë. Qa dhe më dhëmë pika e parë? Pra prej ndërimeve për Ademin ka qenë me i ra sejzde. Nga se vetëm shëriati Muhammed, alej salatu e selam, e ka ndalu me i ra sejzde dikujtjetë për vetë Zotit. Nësë në shëriatët e kaluara, ka qenë e lejume. Shëriatët e kaluara, ka qenë e lejume me i ra njeri sejzde njerit. Dhe s'ka qenë shirkë. Por shemu Jusufit i kanë ra sejzde Jakubi dhe familia. A kanë bo shirkë? Jo. Pse? S'ka konë ndalume. Vetëm sejzde i badet e konë ndalume. Dërsa në shëriatin tonë është haram sejzdeja për kriesën, dështa shirkë nëse e banë për i badet. Andaj djetarë thanë, për me ndëru Ademin i ra sejzde. Sikur dikujt kure përshëndet. A tëra konë sejzdeja. Dhe subhanallah, djetarë kanë thanë, i pari kufër në dunja është bopë se si ka ra sejsh dhe kryesës. Dhe kufrat tjerë jam se si vinë sejsh dhe kryusit. Kjo është prequdirave të Kur'anit, se si na e shpjegon neve libri Zotit Gjellë Gjellalu. Pra kufri parë në egzistencë, pëse është bo? Pëse një kryes nuk i ka ra sejsh dhe një kryesës. Iblisi, pëse u bo iblis? A pëse si ra sejsh dhe Allahot, a Ademit? Jo, ja, Allahot ishte ti ra sejsh dhe. Po Ademit si ra sejsh dhe u bo? Kafir. Mirë, sot njerëzit kur bëhen qafira, pse bëhen qafira? Pse s'du të mirë asë e ishtë dhe kryesës? E shiko që rëtullon Zoti? Pra sot njerëzit, pse janë qafira? Pse si binë se ishtë dhe Allahot. Dhe pse janë qafira nga nga tjetër? Pse i binë se ishtë dhe kryesës? Kur neve thomi që kjo kufër, pse? Se që ketë për ullje meriton Zoti, jo njeri, jo ligji, jo diçka e cila sështë e Zotit. Kjo është për qëllim. Po mirë iblisi, iblisi këtë muhabet tjetër. Allah i tha biri se ishte njerit. Biri se ishte njerit. Mirë, as provohemi na me këta, po, të ta përmendim. As provohen sot njerëzit me mos ramje dhe mos për ullje ndaj krijesës dhe bëhen qafira, po, të ta përmendim. Dhe kufri më i madh, ka thonë Shejhu i Zamdimi, kufri më i madh, bëhet në dunja vetëm se si bijet për ullje krijesës. Jo, për çuditërave. Pse ka thonë se s'ka në dunja që se do dikush Allahin? A ka dikush që thotë se du Zotin? Gjenja. Gjenja, billahi alek gjenja. Thuj, o ti, a e do Zotin? Edhe të thojë, jo se du. E që se du. Ka thonë që i kërësa me tim, illa ma shë Allah përveç dikun, nëse egziston. Atar, pse pas ka musliman dhe s'pas ka musliman? Pse? Sepse te krijesa problemi. A s'ka aftir tokës që ka thotë, e Zotin se dujna. A, edhe jehudit, e dojnë Zotin, thojnë a e dojnë. Allahu gjithë dhe tha, kol, in kuntum të hibbun Allah. Thua, si ta doni Allahun, e jani. E që të e jani, e s'vina. E nuk vina mas Muhammed e s'ra. Pse po ne e ban shartë me ardë, ndashnin me vërtetu me Muhammedin? Se kjo sprova, se Zotin kejt e dojnë. Zotin, kejt e dojnë. Ande Allahu gjellu ala tha në Kur'an, khasmani khtasamovi rabbihim, di khasmi kanë hinë khasmi për shka? Për Zotin. Kush është me Zotin, kush është me Zotin? Apo? Andaj, e para dhe zërë është të krim nderë për Ademin. E dyta për urtësive që kanë thonë djetarë dhe është mishtin test me lachet. Dhe me shtin test iblisin dhe i me rapi testit. Andaj ra. Fese gjedu illa. Ketë rënsejsh dhe veç aj. Andaj Zoti vëllezër Gjelle Gjelaluhu, Allahu te bareke ve teala, na shtin test jo prej llojit të testit që ti e do, prej llojit të testit që ai e do. A dikush ka merak thot, unë i du çeto pyetje. A arsimtarit, hoxhës, po çeto shkruajmë. Po çeto ti çka i din as ti bojna. Na ti shkruajmë ato pyetje çka ti si di. Apo ato pyetje çka ti ka ardhmërzimin mësua. Apo dikush ka qef mi abo vetë në biti shka a i di. apo fushën çka ajë do, jo, del në fushën tjetër. Del në fushën tjetër. Andaj iblisin shumë fusha ishte i suksesshëm. A ka më sukses se Allah me të lonë ti, me thonë kështë kush baj potere, ti kujdesu për ta. A? Ka më? Ska më shumë. Hisbe, logari marës, kush del kunder, shëriati Zotit Gjellë Gjellalu. Por se Allah u Gjellala, kur e shtinin testin tjetër, ha? Ebe, tha jo. Ja, këta, smuj këta. Andaj ishte test për melaqet. Kjo neve shka nabë ndobi. Se lojet e testeve nuk vinë në jetë nga lojë që ka ti i do. Po vinë nga lojë që ka ti si do. A disa njerë që ka thonë, a unë që këtë pikë së livriti. E di isë së livrit. Po ka me të pru Allah me një prikë që ka, jo që kemi livrit. Do shta kemi rëtulue, shumë. Pse? Sepse ti nuk e din nga cili lojë të vjen testi. Apo? Ti nuk e din. Junusi nuk e diti që farë lojë. Fe dhanne e len në këdira alejhi. Tha Allah u gjela për Junusin, a i mendoj. A i mendoj. Se na që tu si janë gushtojna. Ha? Se ngushtojnë. A ja kanë ngushtu, a se kanë ngushtu? Ja kanë ngushtu. Ku ka ma ngusht? Se me shtin ndeti, jo veç me të lanë ati, mbalen. Ja kanë ngushtu? A menon se unë e ti së në ngushton? Allah unë a falt, dhe në më shiroft, dhe usilt me neve me tolerancë, se me bo me në shtin test, ha? Kulluna, ketë, bina pi testin. Andaj Allah u gjelluar, a tha, felatu zeku, enfusekum, ju mos i pastroni vetë vetët e ju. Mështu unë, unën që këtë pikë zbi, unën këtë pikë zbi. Allahu a'lemu bimeni teka. Allahu mas mirë t'je di kush mund t'murujt. Felatu zekku enfusekum. Walau la fadlullahi alejkum wa rahmetuhu, ma zeka minkum ahaden ebeda. Tha Allahu që mas më kanë mëshira dhe mirësia e Zotit, ha? Ma zeka minkum ahaden ebeda. Qire farformat të mohuarit. Mos mu kanë rahmeti Zotit. As nja pre juve, as njëherë, së mundet mu pastru. Që ishë bune vetë, as isha pa musliman veta, kur? Po e Allah e ka ditë për farzemë dhe kam, kur? Po e ka ditë për se jam koni mirë, o kur? Kjo fjallë Zotit, mazeke, kur? Por shka? Fadlullah, mirësi e Zotit. Andaj kështu duhet mi kuptu sende, se për ndryshe, një ditë prej ditëve, Zotit ka mena sprovue. Andaj këtë janë disa prej urcive, një darë kam përmenet të tjera, kthehemi në tefsir. Mesela tjetër, ka ndonë djetar, se cila është përqëllim me fjallën usgjudu, bini sejgjde. Djetarë, kur kanë ra sejgjde, kur kanë artë e fjalla sejgjde, kanë thanë se a i ka ra sejgjde, si sejgjde shka na e dim, a do një loj tjetër i sejgjdes. Pse, kitë kjo ka qenë nga ajo se qishë njofë në na sejgjde. Pra, a i ka ra sejgjde me vendosin e balit në tokë, apo kanë një loj përkullje, cila është, kanë thonë djetartë, lene fjallën, e lisonet i thotë, lene fjallën që i shkarë, usë gjudu, fësa gjedu, bini sejgjde dhe në sejgjde. Cila është sejgjde për neve? Që kjo shka njofë në na? Kjo shka njofë në na? Pra, disa kanë thonë, jo, veç e kanë për ullë kryën. Jo, cila ka qenë, se gjedu, kanë ra, sejgjde. Disa djetarë kanë thonë, Allahu e ka po Ademin, si kur kible, e mira sejgjde, Zotit. Kanë thonë, djetarë të lisonet, jo, i bruketiri jo, thotë. Aja Allahu të realisht i bike sejgjde, aja të Ademi e kishë problemi. Aja me Allahu në s'kishë problem, që do të avjene mesela e radhës. Aja me Allahu në s'kishë problem, nuk kishë problem me Zotin, kishë problem me Ademin. Andaj Allahu te bareke ve teala e sprovoj me ramje sejgjde, sejgjde në shka na e njofna. Nga se kjo është kuptimi që ka arte fjallë Allahu te bareke ve teala, por se djetarë kanë thalë, kjo sejgjde ka qenë për Ademin nder, për Allahun ibadet, për melaqët zbritje e nivellit. Kshisa sejgjde i ka bërë Allahu me një sejgjde. E para, i kanë ra urdhrit Allahut në përkullje, që të më thonë ibadet. Dita, me ndëru Ademin të i ra sejgjde me laqë. E treta, të ule të vetën. Ule. Sigur që të vene, qështja që ka përmeni bëntë i mija, se shumica e krijesave kanë këtë problem. Andaj surja Bakara e ka zhvesh mendje madhin nga teshat. E ka shvesh, ka thonë, këshirë në shi që pëdokët, këni bodi kanë kërë shvesh, a, thutja, pas ke pas këtë smuja, a pas ke pas këtë nishan, e ka pas, kështu Allahu i shvesh, në surën Bakara, jo besimtartë, munafikat, me ndjemlojt, kryemlojt, këtë i shvesh. O që, këshira, këshira këtë jetëre? Andaj, fjala usgjuru është për qëllim se ishtë dja, se na e njofmi, edhe ajo e cila ka ardhë në Kur'an. Pastaj, djetarë kanë përmen edhe mesele të tjera në këtë tematik, dhe për meseleve që i kanë përmen është çështja e iblisit. Çështja e iblisit, neve nuk na hym punë kjo shumë, përse kjo, vëllezër, janë disa mesele të cilat njerëzit në praktik nuk i bojnë dobi. Do shtë ato janë mesele ulemat që ka i trajtojnë. Për shembull, iblis, prej ka vjen fjala iblis. Iblis. E di që shumë prej, sidomos neve jo arabëve, nuk na banë shumë dobi, por dhe që gjallarët së dëshirojnë me izgjerua një hurit e tëre, fjala iblis rrjedh nga fjala iblis. Që ka më iblis? Kjo maje se informat. Shtene dikun. Ashtu në Facebook i të lexu se në palidhje, shtene edhe një informat e cila, kjo nuk o palidhje, por nuk të banë shumë dobi. Iblis, iblis, që ka dhe me thanë? Këpuc i shpresave. A i cili i ka hup shpresat me diçka, i thuhet eblis, i ka hup shpresat. Andaj, djetartë kanë thanë se fjala iblis është humbje, e shpresës ka thanë Allahu te bareke ve teala, fe idha hum mublisun, qafirat ku t'i nxjerr Allahu në ahiret, çka thot, fe idha hum mublisun. Çfarë më thonë? Kur dalë qafir në ahiret, i hup shpresat. Pse? Nga se e shef se tash ka mu morë në logari me hak, me të drejt. Kanë mi dalë ato të pimët. Ha? Keni pa doktori kur ta mpin dhamin? Për një periud nuk dhem hiq. Ai punon ati mrejna. Apo? E njejta është. Epshet e mpin njëri jun, edhe pas taj mblidhen të aj, vajsnin. Do du, shka një mblidhe për këtë në gjami, këtë e këtë? Ha, si se dunjaja të shku për para? Kur ti dalë e mpinja, kur ti hinje në varë, kur ti dalë, a thot, ja, vajle ti, o mjeri une. Allahu që a thot, prej sifateve të mos besimtarve në akhirat, fe idha hum mublisun. E një da fjallë, ibles, iblis, mublisun, i hupin shprejesat. E shtash kusha me në shpotu? Kush ka me në shpotu kur problemin e kena me kryesorin? Kush shpotan? Me kryesorin, me gjikacin. Ama këshire prokurorin, leje prokurorin. Ama këto advokatat, Allah tha, mafi hamim, s'ka hamim, s'ka mbrojc. Kush se ki problem me Zotin? E nëse i ki problemin me Zotin, kush ka me shpëtu? Andaj tha Allahu Gjelluala, fe idha hum mublisun, ej, e jisun, ata i kanë hum shpresat nga Allahu te bareke ve teala. Prej meseleve, që ka i përmenin djetartë në këtë ajet, na e përmenim shkurt, dhe ajo është, a është iblisi prej melaqeve, apo prej gjinve. Tham, shkurtimisht edhe kjo mesele nuk në banë shumë dobi, nuk në banë shumë dobi, por se, si informacion, a është iblisi nga gjinët, a nga melaqet. Shumica dërmu se ulemave thonë, a është nga me melaqet. Dhe një pjesë thotë, është nga gjinët. Neve anojmë nga se është nga gjinët. Ve kene minel gjinë nife, fëse ka në emri rabbi. A ishte prej gjinëve dhe dul nga urdi Zotit të vetë. Por se Ibn Abbas i ka thonë jo, nuk është nga gjinët. Është nga melaqët. Me argumentin, e tash këtu vlezër me argumentin, e shef se Ibn Abbas i sa e njef këtë libër të madhë të Zotit Gjellewala. Nëse i intereson dikujt, pse Ibn Abbas i ka thonë është prej melaqëve. Realisht Ibn Tejmija dhe Ibn Kajimi se kanë këtë mendim. Nëse intereson dikujt. Ata thonë se janë bi gjinve. Iblisi është prej gjinve. Por se Ibn Abbas i ka thonë, jo, nga se, ku ka thonë Allahu Gjelluale, idh kulna lil melaike, kur ju thamë melaqeve, us gjuduli Adem, bini sejzde Ademit, kërrejt i ranë sejzde vesh njani jo, tha, kur e nxjerrit që këtë njani, pri ku e nxjerrit, prej atë nëshka ju thamë, melaqeve. Ka thonë, si kur thu dikush, erdhen kërrejt kjo grupa përveç, e ki për qëllim se jakon, mrena grupës, apo, erdhen kërrejt njerëzit e gjamis përveç filanit, pra edhe aji gjamis, apo, këta tjertë kanë thonë jo, na nuk e pranojnë a këta. Shë këtu, kur thonë këta tjertë, që i kanë thonë Ibn Abbasit jo, kusha këta tjertë? Këtë janë të tjerë si Hasan e Basria. A më si shkoj dikujt me një dhëtë, e po mirë ma si ka po demand ta Ibni Abbasit, që edhe une për javaj një demand. Jo, jo, gëzër, du të me orë rangin e vetë. Këtë tjerë thënë, jo, se mund dhe njëherë për jashtimi me qenë nga jo loj njëtë. Por shembul, thue, erdhen krejt përveç gomarit. A mundët? I ki pa do njerëzi, që atje edhe thu, erdhen krejt, o kone dhe një gomarati, thu përveç gomarit. A është gomari nga loj njerëzor? Jo. Po pse e përjashtove se a i sërdh? Po që aty ke? A i ke që aty edhe a i sërdh? Kështu që lejohet, kanë thanë djetarë, mu përjashtu nga a i qka nuk është i lojt vetë. Kjo tematike gjanë, që mësohet në gramatik dhe në shkencët kuranore, a lejohet përjashtimin nga loj jo i njëjtë. Nga loj jo i njëjtë. Hasan al-Basriu e ka leju. Hasan al-Basriu e ka leju. Andaj mendimi më i saktësh se është prej gjinëve, kush don më shumë e shqyrton në tefsirët e ulemave. Prej meselave që e kam përmendur atar Lazar është wa kana min al-kafirin. Wa kana min al-kafirin. Kjo është mesela e cila i ka bë dietarët me diskutue se fjala kana çka ka për qëllim. Fjala kana çka ka për qëllim. Disa prej dietarëve ka thënë kështu. Kana e ka për qëllim Sara. Sara u shëndru, Sajrora. U shëndru në qafir. Pra, që mund u shëndru edhe ishte, a i sishte qafir në të kalumën. Ta shubo. Ta shubo. Disa djetarë kanë thonë, jo, kene e ka për qëllim ishte gjithmon të Allahu qafir. Pra, gjithmon ilmin e Zotit u kanë qafir. Por se te kjo mendimi i dit është një problematik. është një problematik. Cila është problematika? Nëse ka qenë gjithmonë qafir, a neve na është tregue se sa i ka bo i badet. Dhe në tuti mendimet, ndash kofi me laqeve, ndash sëshpri me laqeve, me i badet ka mrin alt. Apo? Në mendimin Ibni Abbasit, nëse është fjala kene, ka qenë gjithmonë, atëri beqin i me laqe u konë qafirk. Apo qafire. Pse? Nga sa e gjithmon ka qenë, qafiret Allahu te bareke vë te ala. Në mendimin është bo, dhe kjo është ma e kapshme, është bo tash. Pra mendimin e dytë i bje iblisi u konë munafik. Mendimin e parë i bje iblisi u konë, qka? U konë robi Zotit, i badet gji, musliman, pas ta jo bo, qafir, dhe kjo është mendimi i cili anon Shejhul Islam Ibn Taymije, ku thotë se kene e ka për qëllim u bo. Argument se neve nuk jemi të obligum me e njoft dhe me e dit ata qka është në ilmë të Zotit, se kjo nuk kanë ku drejtin tonë. A mund është ti me dit, unë e ti, të ilmë i Zotit qka jemi? Së mund është me dit. Ama unë e jam inteligent, nuk mund është me dit. Ama unë e im ledhe këtë njërës matmeqëm, nuk mund është me dit. Ama unë e i vetë, nuk mund është me dit. Pra, du të me fut në kokë, s'ka mundësi me dit qka? Qka jemi na të ilmi Zotit. Qka duhet na me ba? Na me duhet me umorë me ata qka është mundësit e tona. Andaj kena minel kefirin u bo prej qafira me mos rami në sejtë dhe ndaj asaj qka Allahu Gjellu Ala e urdroj. Meselja tjetër e cërë shumë rëndësi. A është bo iblisi qafir me mos besim a me mos vejpër? A është bo iblisi qafir dhe mos besimtar me besim apo me prishit besimit pra apo është bo qafir me lanjën e një vepre djetarë kanë thanë kjo është argumenti jonë më i fuqishëm se njëri ju me lanjën e një vepre apo me shprejën e një shprejhje i vedishëm për ta me kast apo se arab thënë me kast e ka bo i ndalun për i saj pavarësisht e beson apo jo, del nga feja Zotit Gjellë Gjellë, u Zotin Arujt. Andaj dhe në djetartë, lemje kun kufru iblise, kufru gjuhud, s'ka qenë kufri iblisit, kufra gjuhud, kufr i mosbesimit zemrës. Argument, na dhezër, shumë shkurt, na e besojnë Allahun pa e pa, na e besojnë Allahun pa fol me ta. A kena fol me Zotin? Jo. dhe mos mja praktiku urrat disa prej tëre qesin prej feje. Disa prej tëre qesin prej feje. Disa prej tëre të bajnë gjunaqar. Disa prej tëre të bajnë jo njerit mirë. Disa prej tëre thonë ki mundet ma mirë po a, në shkallë. Dhe nuk e kena pa Allahun te bareke ve teala. As nuk kena folë. Ky në disa mendime ka folë me Zotin Xhelel Xhelalu direkt. Dhe nuk ka pas problem me Allahun te bareke ve teala se a ekziston as ekziston. Pse? Se ka bo muhabet. Tha, ai tha, ky i tha. Apo Allahu ti tha. Ky i tha Allahu direkt. Unë si bi sejdë. Ky nuk ka problem a ekziston Allahu te bareke ve teala, jo, urdhna te mor prej Zotin Xhelel. Qala rabbi tha Zoti jam. O Zoti jam, lëmdër ditë gjikimit. Këtë që edhe në kupton, se kufri i iblisit nuk është kufr, e unë i zbesoj. Nuk i ka thënë Allahut, unë nuk besoj se ti më ki thënë se du të mirasë e Ademit. A kështu filozofia Aristus, edhe Aristotelisave të shumë, dhe se të thënë, unë i këshara se ishde Allahut mu kanë që për një me Muhamedi i fletë Allahu i levara. Ja, përse, a konë problemi i iblisit ku? Në shtrimin e nefsit nëj urdhave të Zotit të bareke vë të ala. Andaj në shumë prej ajeteve dhe të përmenim disa prej tëre ku iblisi citat nga fjallavet e Allah e transmiton se aj nuk ka pas problem me besimin. Ka thënë Allahu të bareke vë të ala, khalaqteni min narin wa khalaqtehu min tin. Ka thënë iblisi, mum ki kriju prej zjarrit, Ademin prej loqit. E pranoj se ka kriju Zoti. E pranoj se e ka kriju Zoti. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e iblisit, fe bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim. Për shkak se mund devijove, do të vendosëm përball penges ndaj njerëzve dhe robëve tu që ti devijojnë nga rruga jote e drejtë. Nga rruga jote në ke deviju ti e kështu më rrath. Ka dhënë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e iblisit, sura A'raf, anzirni ila yawm yub'athun. O Zot, lem deri ditën e gjykimit, mja pa fat. Pikujt po li pa fat? Pikujt po li pa fat? Prej Zotit. Çish mundet me li pi dikujt na shka në saj se kish besuar se ekziston? Allah shejhul Islam te mia ka thënë, nuk ekziston krijesë e Zotit që se beson Zotin. Shtin e këta në kokë, dhe zarë. 10 vëllime i ka shkëti për të mija për këtë mësejle. 10. 10 vëllime, të randa, të ngarkume, por se ajo që ka e thot aty është se s'ka njeri krije, s'ka se thot une problem po kam e egziston Zotin Gjellewala. Që shko, ti ki problem me Zotin se egziston ajo? Ti egziston ajo se egziston? Ti egziston ajo se egziston? Krije se të egziston ajo se egziston? Njerëzit lindin dhe shtohen dhe ai ekziston? Ato të bëndimi është smunët, nuk munët. Edhe Firauni ka besu në Zot. Firauni ka besu në Zot. Shka i tha Musës? I tha, o ma rabbuk, o menë si të lujtë? Se Musa i tha, le kad alim te. Ti e di o Firaun. Ti e di o Firaun. Se unë jam pengamber. Kujtë ti thonë, ti e di, Firauni. Po pika për daj, po thotë jo unë se di. Allahu gjithë tha, aja të rrejt se në zemër beson. Andaj vëzër, besimi në zemër me mos manifestim në gjymtyr nuk ka dobi të Zotit Gjellë Gjellalu. Nuk ka dobi. Unë e zemër në kam barë si bora. Ha? Barë si bora. Vëzër, këto janë mashtrimet shejtanit. Këto nuk janë as demand. Andaj shpesher vëzër kërë thërë, o gja, mund është me aboni demand kësaj fjalije, asaj fjalije. Janë vëzër disa fjali që qarkullojnë në për njerëzi, janë matë ullëta se mu bo demant. Unë e kam zemrën si barë si bora, ani ju falë në ama, dushmëko njëri mirë. Këtë mu abet, këta ta eshet të palavrët e gjalliot, që i ka dy vjetë. Më të njështë të meqëm, të nuk shqitët kjo. Kjo nuk shqitët. Andaj dhe Allahu te bare kjo e te ara, se iblisi s'kish problem me besimin, po kish problem me nënshtrimin. Andaj Allahu gjellë gjellë hu, në e të regojnë në shumë ajete se iblisi e kishte problemin tek në nështrimin dhe Zotit dhe nuk kishte problem me besimin Allahun të bareke vë të ala. Prej meseleve dhe kjo shumë rëndësishme, vëlezër, ndoshta kishë meritu një ligjarat të tërë, por se kur vinë disa ajetet dveçanta sikur kur të vim të ajetet e në nështrimi ndaj pengamberit do të ndalemi shumë aty, por se këto është një blitz kalimthi në këtë mesele. Cila është ajo? Ku e kish problemin iblisi? Ha? A thanë djetartë i lipin, lamën. Pse? Pse? Iblisi, a i kish dalë realisht problem me Zotin, apo qka ish puna? Pse s'pi besejde? Pse nuk pi besejde? Qa ki? Që të të mirat i kam dhonë? Djetarë thanë, a i nuk refuzoj me rasejde se kish problem me Allahun, po kish problem me Ademin. Andaj djetarë kanë thanë, e përmenda, Shejhul Islam Tejmije thotë, shumica e kufrit në egzistencë është nga armiqësit ndër njerëzorë dhe ndër krijesat. Pra nuk del dikush me thonë, e une e ku mohu Muhammedin se qaj Allah se du, qaj Zot se du. Allah është term që ka na e njofëmi Zotin, pa ata i thonë Zotin. Ata nuk thonë se spedojmë Zotin apë e mohojmë Muhammedin. Jo. Ma dje thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije në librin Gjevabës Sahih, thotë, ju e pranoni Isën, e pranoni Musën. Thotë, pranimi Muhammedit është ma i madhë se pranimi Isës dhe Musës. Pranimi i Isës dhe Musës. Pse? Thotë se mësmukon Muhammedi, ju kishë hupe dhe Isa edhe Musa. Kusha u kishë rujtë juve? Thotë, ju se kini rujtë vetë, në ka ardhë Allahu neve me Muhammedi dhe ka rujtë Musën. Pra, na ja kena rujtë juve Musën dhe Isën, që të vendonë se na jena matë vërtet, se sa besimet e juve. Atëherë, djetarë kanë thonë, problemi ku është? Problemi është se njerëzit kanë problem ndër njerëzorë. Andaj, në surën Bekara ka ardhë haseden, min indi enfusihim, jehudët e kanë problemin të vetvetja. O vëllezër, shtinën kokë, se njerëzit kur armitsohen, kur demantohen njëri me tjetri, një grumbulli atyre demantëve është nefsi, ashtë i unit, ashtë tja bashkë menon se këtë për Allah e kana. Thot Ibn Gjeuzi, vallahi, i kum gjetë për lamët e njerëzve kërejt për dunja. Ibn Gjeuzi, thot pasha Allah, shumica njerëzve me bo, me i shëshit, nuk e ka për Allah. Illa me rahim Allah, përveç që dikane ka mshiru Allahu. Kalilu ma hun, pak janë ato. Kë e kam problemin? Une më hull me filanin, zbat kjo pun. Këta e ban për Allah, për çka? Për Allah, që shmenove ti? Ti se ban për Allah këta. Ti e ban për nefsin tanë, se ti zdo më hull, ma poshë se aj. Që ka thonë Ibn Hajar al-Asqalani, duke të regu për një ngjarje, se një femër ka qenë në kohën e tabiinëve shumë e bukur. Qaq e bukur ka qenë, aq e bukur ka qenë, sa që kur e kanë, ka shku dhe një e bukur tjetër, tek ajo, kanë thonë, ku sa e keqe ku ka kjo? Nga se kur dilsh karqe bukurive, shifët realiteti. Kur dush me morë një dritë, se bëj ka shumë dritë, që shë e matë? E bëj një matë madhe, edhe është e se kjo qiri ku ka. Që ishbe kjo lusteri madhe, hama po, hama ku dalë e dili e hupë këta. Apo? Andaj dhe zërë, shumitët e përlameve njerëzve dhe debateve, qka janë? Ka për Allah, në nuk e përjeshtojmë, hasha lilla, ka njerëz që mos më kanë dikush që punon për Allah, humbë toka, shembë toka. Por se një numër i madhë, andaj, tha që e Krisamu të imije, njerëzit kanë zili ndërmjet veti, pasaj kjo zili shkon zingjir edhe në mohimin e Allahu të bareke vë të ala. Andaj, qiko, e mohun Muhammedin e salatu sëlam, pasaj, e mohun Allah. E mohun Muhammedin. Mirë, mohimi Muhammedit, nëse e shikojmë si krijes, a i ka vdek. Është krijes që vdes. Mirë, Muhammedin sëram, a është Zot? Jo. Po mirë, mos me pranu Muhammedin, qëfar problemet dalin? Dhe problem me Zotin. Mos me thonë Muhammed ar Rasulullah, spranohet la ilaha illallah. Spranohet. Pse spranohet? Se shart i mbajtjes është. Kjo ta ma. La ilaha illallah, Muhammed, Resulullah. Andaj djetar kanë shku as lartë dhe disa dhe disa libra i kanë bo shartë. Por shembul, kush se pranon Bukhariun, ka problem me sunnetin. A thotu ne edu Muhammed Sallam, ama që ketë Bukhariun së ne duraj, ka thonë Bukhariun. Ti nuk edo Muhammed Sallam. Ti nuk edo. Se me dosh Muhammed Sallam, pa tjetër e ki me pranu Bukhariun. Se kush të kalzon? Andaj djetar thanë, dhe kjo është tematikë shumë, shumë e ngarkume dhe shumë e sikletaf në shpirtat e njerëzve, ku njerëzit thojnë, une po, e du, ama pi ti jo, pi filanit jo, pi alanit jo. A mund është me ma pru që ta? Apo, jehudet që ka thëshin? Që ka thëshin jehudet, dhe zërë? Mu kanë të kishë zbrit ki Kur'an të nja i joni. Pra, mu kanë i joni e pranojna. Po me zbi për Arabve, ajo se kështë nga loza e Ismailit alayhi salatu wassalam. Andaj dhe të arthanë se njerëzit nuk e kanë problemin me Allahun te bareke ve teala, po problemet e tyre janë ndër krijesa, pastaj kjo reflekton me problem ndaj Zotit te bareke ve teala. Kjo është problematikë e madhe, mirë po do të flasim edhe në ajete tjera. Për meseleve tjera që e ka përmendur dietar dhe këta do ta përmendim këtu, është se i pari i cili ka përdorur analogjinë dhe krahasimin, e cila quhet në gjuhën e shariatit qiyas. Qiyas është iblisi. Çka është qiyas, ndezër? Unë shpesh po e citoj dhe po e theksoj gjuhën arabe. Po na librin e kenë arabisht. E gëlltitë se gëlltitë kjo arabisht. Ha? Na sunë bojë na shqip. As anglisht, as frëngjisht. Edhe pse do kishim pas shef, më paskon, ha, do shqip, do anglisht, pse? Se kështu po duhet me meron nivele jo çka ata i dojnë. Për me kuptu fjallën kijas, çka në kijas? Kijas do me thonë meter, me matë, kase. Ku qko ishte ruba qepë si në Arabi, edhe i thu du me ma morë, du me ma qepë, një këmish, a i thotë prit të mati, e kisu ke. Të matë, këtë manë, ban kijas, që tu e paske 4 santin, ta e paske 4 santin. Për me kuptu çka në kijas, kijas jo është termë shëriatikë, por se do njëherë bëhet sebeb me dalë prej feje, Zotin në rujtë. Apo? Por që imë, iblisi ka bëhë kijas. Qëka është kijas? Ka thonë kështu, hipotetikisht, kijas, unë jam, ha, fisa i madhë, ademin i kaqore, i vogël. Unë i mira këti sejshde, len, esh dude, tha, nuk i bi sejshde kur këtina. Pse? The bëhë në kijas. Djetarë thanë, e uvelu me një sta'mel el kijas iblis, i pari që e ka përdor kijasin, është iblis. Analogji, qka është analogji? Mi krasu disende, për shembul dhe zërë, për me kuptu ma qartë. Droga, a harama jo? Vjena i tjetër thotë, hoqo kjo cigarja si shbash harama? E hoqo, cigarja si shbash harama, mësë shtrëngoni shumë. Haram o vlo, haram. Pse? Se kena bo kijas, jo une, ulemot. Kanë dhënë, Allah e ka ndalu alkoholin. Por kur e ka ndalu, në ka kallëzu, pse? Pse në ka ndalu? Se ka njësi, ka kompetent dehës. Cigarja që ka vlezër? A ka dehës? Ska dehës. Por se ka dishka tjetër, cila është e tjetëra? Darar. Wa la tulqubi ejdikum ilet tehluketi. Tha Zoti Jon Gjellile Gjellaluhu, mos e hidhni vetë vetën tuaj në shkatrim. Shkatrimi Zoti te bareke ve teala, a është ndalum? Po. Me hedhë me dorën tane? Po. Atëherë cigare është ndalume. Iblisi që ka tha? Une edhe Ademi. Cëllë jam a i mirë? Allah u realisht nuk e veti. Kush ta ti me folë? Kush ta ti me debatue? Kush ta ti me matë? Kush ta mu matë? Andaj, i pari që e ka përdur kijasin, është iblisi. Deri se ka thonë Ibnu Hazmi, la kijase fi sharia. Ska kijas në shariat. Pse? Ka thonë se sa devijimi, humbja, duke fillu nga iblisi, deri më poshtë, është nga kijasi. Si? A tjetëri njani thotë, këre, une e ku matë. Kjo nuk ishë bashkë haram. Si ishë bashkë haram? Apo, a qëtëri dhëtë, kjo është halal, pse e kumë krasu? Për shemë, njëri ka thanë, une muzikën nuk e logariti haram, pse tëtë e kumë matë. Gjërat e mira, Allahu nuk i ndalon. Inë Allah e gjemilu, një hibbul gjemal. Allahu është i mire, do të mirën. E pa është muzika, e mirisht. Pse me ndalu, e kumë matë. Kjo matëja është tamam, së është tamam. Nuk është tamam. Andaj, i pari cili e ka përdor kijasin, dhe ka dështuun kijas është iblisi. Andaj djetarë kanë thanë, neve e shtërëngojmë qështjën e kijasit. Qëka dhe më dhe me shtërëngu? Qëka dhe më dhe me shtërëngu? Kur dush mi majtë disende, Andaj kanë veti me Muhammedin, e kanë veti me Muhammedin për disa pyetje, për disa sende se nuk e ka citu Kur'ani, ka thonë, çka kjo? Ka thonë, e krahu, e urej. Pse val, nga se nuk ka gjetë tekst në Kur'an që me thonë haram, e nuk i lejohet me thonë haram përvec se ka thonë Allahu te bareke, ve te ala, andaj dergar, kanë thonë, prej të këqijave, të kjasit, është, të si në e ka bo iblisi, është e para, ennehu fasidu li'tibari, ka thonë se është i pa logaritëshëm në vlerë. Pra, iblisi kur tha, unë jam mëj mirë se Ademi. A ke realitet kjo? Jo. S'ke realitet. Pse? Gëse si kur të kishtin hak, Allah e kishtë morë parasysh, pës është hak. është batil. E dyta, kanë dhënë djetartë, se kejasi në këtë rast ka arë në kundërshtim me tekstin. Allah i ka thonë, usë gjudu, a i ka thonë, qa? E ne kajrun. Kejasi iblisit, për balë citatit të Zotit, është rëzik i madhë. Andaj, kur thotë Allahu Gjelluala, kjo është haramun alejkum. Haram e keni qëta. A lejohet tash na me bon matematika? A ban me mor metrën e mendjes dhe me matë? A me thonë, kadal ta matëmi, aja ka qilu Zotit Gjelluala, ajo. Sa metrën a duhen? Së ne matë na. Se ti e matë veç për jashtë. Për e mrejna e ki matë? Sa që liza i ka njëri ju? Sa hapsira konë në dunjo? A i ki matë kejtë? Jo. Andaj, thëtë Allahu Gjelluala, mos i dil një karshi Allahu Subhanehu e Teala. Pse? Nëse s'kini mundësi. Djetarë kanë thanë, kjo është kjasi për balë tekstit, është jo valid nga se sjell rezultate të rrezikshme dhe ajo është pasoja të sërën e gjeti iblisin, e lusmi Zotin ton Gjelle Gjelaluhu, që Allahu Tebareke ve Teala na mundëson që ta kuptojmë fjallin e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Ta kuptojmë fjallin e pengamberit ton, sallallahu aleyhi ve sellem. Elusim Zotin ton Gjellë Gjellaluhu, që Allahu te bareke vë teala, ti largon cilësit iblisore, djallzore nga shpirti jon. Ti largon Allahu te bareke vë teala, cilësit e jehudive nga shpirti jon. Elusim Zotin ton Gjellë Gjellaluhu, që Allahu te bareke vë teala, na furnizon shpirta si shpirtat e sahabeve. Pastërti si pastërtia e sahabeve, shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam. Elusim Zotin ton Xhellahu ala, që Allahu te bareke ve teala, aty ku kemi ja kemi çollu, na ja regjistron si shpërblim dhe dobi, aty ku kemi gabu, është prej mëdha të shejtanit. Elusim Zotin ton Xhellahu ala, që Allahu te bareke ve teala, na mundson të arrijmë muajin e Ramazanit, të agjerojmë muajin e Ramazanit, të bëjmë hizmet kësaj feje të madhe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله.